مالک بن انس نے عمر بن یحییٰ بن عمارہ سے خبر دی، انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت میں سے جسے چاہے گا اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالے گا، پھر فرمائے گا دیکھو اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان پاؤ اس کو نکال لو، ایسے لوگ اس حال میں نکالے جائیں گے کہ وہ جل بھن کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، انہیں زندگی یا شادابی کی نہر میں ڈالا جائے گا تو اس میں وہ اس طرح اگیں گے جس طرح گھاس پھونس کا چھوٹا سا بیج سیلاب کے کنارے میں اگتا ہے، تم نے اسے دیکھا نہیں کہ کس طرح زرد لپٹا ہوا اگتا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 457۔